Nézd, milyen szép, milyen helyes, ezzel a gyűjtemény tökéletes, lehet még boldog vele. Megvan már mindenem. Nézd, ez a kincs, mesés vagyon, enyém a tenger, ha azt akarom, ámulsz és ájulsz velem. Igen, megvan mindenem. Lehet vigyom és mütyűröm sok száz, akad limlom és kacat elég, tucatnyi gizmó kell, vidd hát. Ennél több valami kéne még. Ott élnék fenn, hol az ember jár, nézegetném, igen, nézném a táncot, táncolnék azon a... Micsodán is? Láb! Huszonyod ott fenn egy csúf akadály. Láb kell, hogy ugrálj, szökelj, táncolj, végig lejts azon a... Ó, minek is mondják? Út fenn, ahol jár, ahol szalad, ahol az ember a napon marad, hol virul a föld, ott élnék fönn. Vár rám a föld. Mit nem adnék, ha futhatnék versenyt a széllel? Bármit megér simogató forró föveny. Talán ott fenn megértenek, lányokat nem tiltják a tengertől. Úszhatnak ők, mint a sellők, s ővék a föld. De jó volna tudni, amit ők tudnak. Én kérdezem őket, s majd válaszolnak. Mi az a tűz, és mi csinál, miért is él?